آیه که جلوی شما هست، الله تبارک تعالی یک مژده کامل برای امت اسلامی و رسول خدا صلی الله علیه وسلم داد که این مژده برای اکمال دین الله سبحانه وتعالى نازل كان بقلب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دروز عرفه وشيري جبريل عليه الصلاة والسلام اي آياته بقلب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم واني ووحيك كاليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مروتي من الله تبارك وتعالى این دین بر شما کامل کرد و هدی نعمتو که نعمت اسلام الله تبارک تعالی بر شما کامل کرد و رضیت لکم الاسلام دینا و من برای شما ای امت مصطفی صلی الله علیه وسلم اسلام اختیار کو و راضی بینم به دین که شما دین بینم. عزیزان من، معنی اسلام چین؟ علماء وشان الإسلام يعني الاستسلام لله بالطاعة وانقياد له بالعبودية والبراءة من الشرك وأهله. إسلام يعني إنك مسلمانك ادعي إسلامك بايد تسليم أوامر إلهي بي. وانقياد له بالطاعة وانك كاملا وخالصا في اطاعت عبوديته وبندقيه در مقابله الله تبارك وتعالى صابت بك. وسوما انك از شرك اهل شرك بدعات دير ببيد وبيزار ببيد ايوكشان اسلام وتسليم بيك در مقابله الله تبارك وتعالى. رسول خدا صلى الله عليه وسلم يقول شيء كل امتي يدخلون الجنه تماما يا امات وارد بهشت بعد الا من ابى ما يركزك انكار بك. صحابون تعجبكم كيف بهشتنا لوتي كيف نعمه الهينا لوتي قيل ومن يابى يا رسول الله كيف انكارك بهشت برا بهشت مره كيف انكارك بهشت نعمه الهيه خشيه لذتها. رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک لحن حکیمانه گوشی که مجمل ولی در این لفظا برداشت به استنباط های مفصلی است. قال رسول امین گوشی من اطاعنی دخل الجنه هر کس از من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اطاعت بکه وارد بهشت ومن أصاني فقد أبى. أركسي أزمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نافرماني بكم والروي بقرد نبويك بهشت نلوتي وعز بهشت إكراه يأتي بهشت نلوتي وبديك قوياك إنكاري الله أكبر. موزوك انتخابك لأي جمعة در مورد بدعت و تکامل دین که الله تبارک تعالی ای آیه وقتی نازل کو یهودیا و عمر بن خطاب هنچو گفتید که ای آیه شما دینا هستین ما جندین اگر بر ما یهود نازل بریده ما ای روش یخ نگید وشتی چی آیه آیه عمر بن خطاب گشت فاروق اعظم ای آیه یهودیا وان اليوم اتملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین ای آیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در طول دعوت خود با یک جهد و تلاشی و روح الهی که الله تبارک تعالی عاشق مرتدق در فری ارشاد دعوت دعوت توحید دعوت یگانه پرستی دعوتی که دعوتی یا که گوشتی در کوه صفا صلی الله علیه و سلم قولوا لا اله الا الله تو بگرشه هیچ محبودی بر حق بجز الله تبارک تعالی نیست و آچیده کش محبودی جنده شرک بدهند آچیده کش محبودی جنده اختراق بدهند آبوتن آباطلن

بر ای سر ای چیز سر هیچ وقت فکر نکن که ای چیزی ما انجام دادم بدعته و هیچ وقت تصور باشه ذهنا خطور نکن که من توبه بکنم چون که آهدی کارا توجیه کن دلیل واهی و سست کاری برای آهدی کارا سرا یک دلیل کاری که آش شیطان آش دلیل سرا برای شی قلبا چون مانند حسی را حل چون ایره کن برای آهدی کارا سرا دلیل کاری مدرک کاری و هیچ وقت طالب حق و حقیقت نه اگرچه برای آشی سرا گوشه فلانی یک کارت انجام میده نه رسول خدا صلی الله علیه وسلم ما گشتن نه صحابان این کار انجام ده این کار واقعا تعصب محض جاهلیت محض وقتی که یک فردی چست بید فکار یک سنت الهی زندگ بکن سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زندگ بکن براشی سرا تهاجم کنن و براشی هنجو تنقیص کنن و گوشند با دلائلی که از فهم علماء گرند در حالی که علماء گفت دیگه توریم اما آشیه شخصای ذهن و ذهن که بر آشیه سرا فهمی هستین آیه فهم هر چو کدین بر هم آشیه سرا دلیل دید در حالی که علماء زنده شخص صالح که واقعا خدمت گذار دین بیده مطلبی که حدیثی آسه و شرحی داده با تورینه که شخصا اسم باز کنه ایشیه سرا گوشن تی بده هست همه بده دید فرید فهما نسبت به علماء ده. یک زوره یک نوع چیز ناپسند نسبت به علما نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فعلین و عید دای شخصا و ای افراد و ای فهما که من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار الله او کسی که بر من دروغ ببندی و تحقیق مکن و از طرف فاد با فهم فرد ای گفا بگشی آفدی جایگاه و نشنین برای جهنم آماده والله العظیم دین ارزش دین همچون والایی که خوشبختی و سعادت تی ای مسلمان ای بشر بر دین اثره لذا ای دین یک امانتی یک برنامه کاملی پس ای مسلمان هم بچار که بدی دینه از که ایده ای مسلمانان وقتی که شما را یک در یک مسئله دینی یا یک شبهه اشم قلبه هستن والله العظیم شما مسئول باید این شبهه از فلی دینا برطرف بکنید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ده ما یوری بک الا ما لا یوری بک چیزی که دلا شک پرینید بدعت کار عمل برا تحقیق یا جز بکن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کسی که اهل قرآن اهل علم واقعا و حقیقتا از آشون جز کنه و آشون قسم بده تو واقعا این حقی مسئله هم شوه نه ای که شما بی خیال ببه و برای منفعت دنیوی فرد برای ای که مردم را شگانه کنن یا تعارف و تعصب قومیت ای کار انجام بده والله لازم قیامت روز الله تبارک و تعالی رگی و جز تکنت و ای دین برنامه کامل و فری ذهنا حنی مسلط بکنه که ای دین کامل و هیچ کس نه توی دین سرا نقصی بیاری یا ای چیزی برای دین سرا عذاب بکنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گوشید ای کسانی که شما برای دین سرا استوار دو و شما ایمان آرده بسیطه کمی صحابا در قبال ای دین مسئولیتا باید استقامت کن دعوت حق و هدیه بده و اتمام حجت بکنه گرچه افراد آتی قوم و قبیله بزیرن یا مدن و برای ایشی سرا استقامت بکنه متن حدیث ایشن قل آمنتو بالله ثم استقل بگش که من ایمان آرته به الله تبارک و تعالی ما فلی چهره فلی زندگی فدي كل برنامج زندگی و حیات برای الله تبارک و تعالی واگذار کنه و ما تسلیم الله تبارک و تعالی مسلمونت ایشی وشم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذلك امرت و انا اول المسلمین منی قربانی منی نظر و نیاز منی عبادت منی حیات آتی که در برنامه منی زندگی هستیم تمام دنیا هر چی منی در این دنیا پشتا برنامه که خاص منی زندگی معاملات بید تجارت بید آ قصب و حیات بید آ معاشرت بید یا ازدواج بید تمام برنامه هایی که در زندگی هستیم تمام این دستور از که باید گرگ بید از دین الله تبارک از شریعت الله تبارک زندگی و مرگ تی تمام ایشی وشن مسلمانی ایشی وشن اسلام شخص مسلمان گوشه اگه نبی تا فدی جرندا فدی قالبا فدی قلبا فدی یقینا تحویل اسلام من الله تبارک تعالی وشی ادخلوا فی السلم کافة خطاب برای همه عامه ای کسی که ادعای اسلام کنه ای کسی که مدام مسلمان از آنه کاملا وارد اسلام بده نه ببای که پاریم و اسلامه پاری داریم قلب تی اسلام و انکار کن و بر فری هوا و حوسا توجیه کنه و اسلام احکام را نمنه اینه نوشه مسلمان این نوشه که تسلیم الله و الله رسوله اما برای عامت الناس عوام الناس الله تبارک و تعالی یک وحید شیطان که ای کسانی که شما عامیه و پیرویه که نزوه علماء شخصیت برست هیچ وقت مبه محقق مبه مقلب مبه متعصب مبه چنان که امتهای گذشته همی کار کده تعصب برفدی علماء نیر کده و آشان در مقام منزلت الهی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله آشان فدی علماء و فدی حبر کسی که که اکم که مسائل دینی و حکمت دنیایی استنین آها هنچود در آشان قلوب کده و آشان قول قبول کده بدون این که تحقیق بکنن و یا که در مقام منزلت الهی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خدایان غیر از الله تبارک و تعالی الله گوشی کسی که بدعت انجام داد و ترویج فدی اما بدعت کن بدعت دون و بدعت استن که یک بدعت مغلظه که اما کفر و شرک که شخص از دین خارج بید و شریعت جدیدی که آن شخص کاری یک بدعتی که آ شخص انجام داد از روی جهل تعصب تظاهر بر فدی حقانیت را بدون تحقیق الله تبارک و تعالی فدی گوشی در آیه در آیه مجید که در قرآن کریم است که ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله آیا برای آهان شریکانی است شرک در رسالات همی آیه شریکانی هستیم در دین اسلام ها که آهیان دست هستیم در دین اسلام ها که در دین ها چیزی اختراع بکنن بیارن با عنوان شریعت که دستور و شرک شخص هسته که الله سبحانه وتعالی اجازه نداده و نیاسی این شخص ظالمی ادعای حقانیت و قلوب بکن و ایه ادعا یک ادعای خطرناکی ایه ادعا بر ایه طریقا و نمود کن که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در ادای دین حد چنان که مالک امام مالک گوشی هر کسی ادعا بکن دینا یک مسئله بیاری برا مسئله سرا تعصب بکن گویا که ادعای پره که محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم در تبلیغ رسالت خیانت کنه آشخ تنچه وانه پس ای مسلمان بر حذر ببه از چیزی که در دینا اشخاص و افراد چسبینن به دینا در حالی که از دینا نه و سؤال بکنت و بدی دینا یاد بگرت به قیامت روچا و قبره تها از این دینا شما رجز کنه گدی ما دین کن تی دین چه او حدی بایم گاشت اگه تم واقعا عامل قرآن سنت بر فهم صحابه دیگه گای و طبقه روش رسول خدا صلی الله علیه و آله تبری فال ایر کد عمل سنت اجرا کنه او علی تتونه جواب ده تتونه یعنی اسلام من دین اسلامه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ما هيك في داغن یک ماهی که در این ماها هر کسی واقعا بتونی بلی گردن از آتش جهنم و نجات بداد آکامیان ماهی که در این ماها هدایت برای بشریت ششتارگی در این ماها قانون الهی که قرآن مجید نازل کنگی در این ماها که نیکی از یک نیکی به ده برابر الى 70 برابر الله سبحانه قرار می‌دهد. ماهی این که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن در این ماها قرآن نازل کنند. در این ماها که ماه بهار تقوان ماهی این که انسان باید در این ماها ولی جانا از چل گناه از چل نافرمانی و عصیان خدا دیر بکن ولا بشوری ولا به نیکی و خیر پیش قدم بکن و خدی کمره خدمت بندی و طالب خیر بدی و خیر آجام چنان که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشید تو دن فرشته دعا کنم وقتی که هنگام رمضان نزدیک بود یا باغی الخیر اقبل ای کسی که لوتو که خیره ای که لوتو حسنات نیکی ها ای حسنات وقتی که در دنیا پشتت انجام ده فکر کنه که حسنات جزا ده یعنی نبی والله العظیم که جزا ده آن روچه که در همهی در شهرهای در صحرای محشر در مجلس الهی در دیوان الهی جمع بین الله تبارک و تعالی ذات بودنه او واحد خوشحاله ده والله العظيم او خوشحاليه احساساته با هیچ خوشحالی دنیا تر رقمه نتونه مساوی کنه او خوشحالی که عباد الرحمن که وقتی با نیکی هایی که در این دنیا پشت انجام دن والله العظيم خوشحاله بند که بار اله تغن ناظره ده که ماتی این ما استقبال کو با روچگی با قیام با ذکر خوشحاله ده که الحمدلله دنیا کشتا ما ایت نیکی کار انجام قش دعا بکن که اللهم بلغنا رمضان تنها ای دعا مکن خدای ما را رمضان برسیم اللهم وفقنا لعبادته فی بار اله ما را هم توفیق ده که عبادت بکنه ترا در این ماها در این ماه الهیه ترا عبادت بکنه و می گردنا از آتش جهنم بار اله در این ماها نجات اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامهاتنا من النار بار اله ما يغردنا ما يقدمونا نغردنا ما يقوم قبيله يغردنا در اي ماها از آتش جهنم نجات در اي ماها الله تبارك وتعالى دروازه های بهشت باز کنه دروازه های رحمت الله تبارك وتعالى در اي ماها باز کنه گلند اما دروازه های جهنم باز کنه گلند و سکینت نیکی وقار نازل کنه اگر در این ماها برکت فرشته نازل کنه اگر بند و در این ماها در زمین هایی رکبند بشاره در قلب مؤمن که نیک کار انجام بده. پس برای این ماها نیت خالص بکنی همین نیت بکنه که شاید زندگی نبینیم ولی اقوامی نیتی که داری رمضان را نیت کنه الله تبارک و تعالی طرف ثواب بده. لذا نیت خالصانه ضروریه، باید بدی نیت خالصانه بگن که بار الها این رمضان پیراگل بار الها توفیق بده ما در این ماه مبارک رمضان کی عبادت انجام بدین و خالصانه برای تا این ماه زندگی بدارین تا ما را توفیق بده که تا هر کسی ها که توفیق ده تو آخارا انجام بده. پس الان نیت بکنن که انما الاعمال بالنیات، همانا اعمال انسان و همان نیت بسیاری است. اگه نیت خیر است الله سبحانه و تعالی نیت خیر آشیا جزا و پاداش داد، اگه نیت شر است الله سبحانه و تعالی همان نیت شر گندی بر آشیا سزا و جزا داد. پس دعا بکنن که الله سبحانه و تعالی ما را این ماه مبارک رمضان زندگ بداری و توفیق دار که آیا زندگ بدارن و عبادت بکنن و بار اله ما را حقا شم بده. اللهم ارنا الحق حقا و رزقنا اتباعه و ارنا الباطل و باطلا و رزقنا اجتنابه. اللهم من يريد ان يصد عن سبيلك بفكره و ذهنه ولا يريد ان يحق الحقيقة من الكتاب والسنة، بار اله اگر مورد هدایت این شخص هدایت بده، اگر نه در تقدیر هاشه ننوشته اما تعصب و جهل کن بار اله تحفظ دانه از آشی شر را و آشی گمراهی اثر مسلمانان دیر بکن. بار اله ها مسلمانانی که تحت ظلم ظالمین بار اله تحفظی رحمت و کرمت و قدرت آشان نجات بده و آشان توفیق بده که آشان تی عبادت بکنن و تی بندگی بکنن و از زمینی که از ظالمان غصب بکنه از زمین از غاصبین و ظالمین بگیر و فدی عباده فدی بندگان نیک در زمین جاه بده امن امنیت بده. بار الها تفت توفیق ده که آتی عبادت بکنن و تی سنتا و تی ذکرا و تی عبادتا زندگ بدارن در زمین تیا. بار الها می آکستانی که شدگن و از جمع مانین بار الها تحویل رحمت آشان مخترد بکن و آشان قبرها پر نور بکن. بار الها آقسانی که مریضن بار الها تا آشان فرش شفا بده. بار الها آقسانی که آهان عقیده سستن در قبال کتاب الله و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر فهم صحابه آشان تا آهان ایمان عظما قوی بکن و آشان توفیق بده که آگیشتر بیان و تحقیق بکنن بدون تعصب بدون جهاله و ای که فرد بیان تبی دینا یاد بگرن فمزه توحید مزه عبادت مزه اطاعت و یقین کامل اسلاما فدی قلبا جاه بدن و آشان لذت ایمانا بچشن. بار الها تفت توفیق بده که ما را تفت هدایت ده هدایت دستت ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عین. بار الها اهدنا هدایتا لا یذهبون لا یذیغنا بعده. بار الها ما را هدایت اینسی بکن که بعد از هدایت ما گمراه نبین. بار الها اهدنا الصراط المستقیم ما را راه راست که همه راه اسلام ما را هدایت بکن صراط الذین انعمت علیهم راه آکسانی که تبراشان انعام کنن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه آکسانی که تبراشان خشم کنن که یهودا بسبب آشان که علم عصد ولی عمل نفس ولا الضالین و نه گمراه آن آکسانی که بدون عمل بدون علم هنچو فتوا دن بدتا در دین انجام دن بار الله مرا از گروه ها مکن که گمراهن و عبدی گمراهی ترمیز دن و نبالیم آمین. قوم الى صلاة یرحمكم الله و صفو صفوفكم فا این تسلیت صفوف این تمام السلام و قوم الیلہ خالصی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم